بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نصب القدمين في السجود. باب بيان حكم نصب القدمين لبدا قمدود taagidooda waxa ku soo arooray xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay fi sujuudi sujuudda dhexdeeda lagu taago oo marka sujuudda lagu jiro labada cagood ama labada gomadood in la taago oo aan dhulka lagu fidinin marka la sujuudayo marka waa taagnaanayaan faruhuna qibladay u jeedayaan وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنوائي ذات ليلة هبين فانتهيت إليه وان قاري إساق حقي سأيان قاري وهو ساجد إساق سجود سن ومت سجود سن وقدماه لبدي إساق مذودنا منصوبتان لتاقيه حالو شاهد كمارك هالكاسو وهو يقول أولهي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم يا الله الله إني أعوذ برضاك raalli ahaanshadaada ayaan magangelayaa min sakhadika caradaadan ka magangelayaa wa bimucaafaatika caafintaada ayaan magangelayaa min cuquubatika cuquubadaadan ka magangelayaa laa uxsii thanaa'an calayka laa uxsii ma koobaayo thanaa'an ammaan calayka adiga korkaaga aan ammaano anta adigu كما أثنيت على نفسك واسيدا آد نفسد آد وأمانتي مركا نبي غير هرهادي سي وحي أركتي لبذي سعقود أو تاغن سجودنا أو كجرة مركا من شأن القدمين لبدا اللغوت شأن يقود وحي تهي مركا سجود لغجرة إلا تاغو فريه للك اللقبت سينا يا عربتنا كرا اللو تاغي حديدا يا مركا فريه إنا للك كتاغنين أما إن la gediyo lugtii oo qofkii markaa yacnii cagta korkeeda oo dhulka dhigto labadaasba marka yacnii ayaa la diidaya. Xadiidka marka tarjamada mutaabaqadooduna waa daahir. Ama ducada allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadika sifadaas oo marka ridaha alla abuu magangelayaa wuxuuna ka magangelayaa carada ilaahay caafinta oo wax caafinayo sifadaabuu magangalay wuxuu ka magangalay cuquubadii cuquubadu marka waa natiijadii sakhadka iyo caradiina waa sababkii cuquubada keenaya ilaa marka qofka uu rabbi u caroodo allaan ka magangalnay markuu qofka rabbi u caroodo ayuu ciqaabayaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa nebigu sababkiina waa ka magangelayaa alle natiijadiina waa ka magangelaya labada isku dareen shartana shar haddii aad maqasho waxaa la yidhaahdaa aalaamun wa asbaabuhu xanuun yacnii ciqaabyo cuquubaad iyo asbaabta cuquubada keenaysa labadaasaa shar ah cuquubaduna waa shar asbaabta cuquubada dhalinaysana waa shar marka waa in labadaa ilaahay marka isticaadada nebigana labadaa unbay ku dul wareegi jirtay qaala baabu fatkhi asaabici rijlayni fi sujuudi baabu bayaani xukmi fatkhi asaabici rijlayni labada lugood farahooda jilcintooda in la jilciyo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda lagu jilciyo jilcintana marka waxaa laga wadaa si qiblada loogu jeediyo inaan la taagin faraha aad loo taagin ee marka la soo laabo si ay faruhu qiblada ugu jeestaan وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم بخاري تعليقها وقصه سارة مسلم وأوريا الأربعة قال حدثني محمد بن عطاء وهو محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري عن أبي حميد الساعدي قال وحو يري كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا أهوى إلى الأرض للك مرك وهوبته ساجدا إسغو سجودا جافا وكلفغين عضديه لبدي سعود عضدينكم مركه وعذد لبد مشى مرق هي عذده لبدي سعود ايو فغينيه عن ابطيه كلكله سايو كفغينيه طيب وفتخ اصابع رجليه لبدي سلغوت فرهودنا وجلعينيه مركاس لاباي مختصر marka xadiidka xadiis dheer buu ahaa oo sifatu salaati nabiga ku saabsan Abu Humayd As-Sa'idi uu warinay qaybtaan oo marka ka soo qaatay wa fataqa asabi'a rijlihi labadiisa lugood farahooda wa jinto jilciyo ayuu qiblada ku aadinayo saa soo laabayay tayib al-fatkhu marka wa talyin asabi'a al-qadamayn hatta tanfaniya إن لجلعي إلى أي كلاب متو فيوجهها نحو القبلة بوجيدنا مركز طيب قال باب مكان اليدين من السجود لبدا قعمود بوسكودا ما شأي سجود كجوغان أن لبدا قعمود وسجودا يعني مكان كودا واهل كامر إلا تضبح بنوض أي سجود لبدا قعمود لبدا جلبود لبدا اللغود فرها إيو wajiga folk labada gacmood marka booskooda iyo halka ay joogan waa halkee wabii qaal akhbarana ahmad ibn nasih wa huwa al-missisi abu abdullah saduq rawalahu an-nasa'i qaal hadathana ibn idris wa huwa abdullah ibn idris al-audi qaal sami'tu asim ibn kulayb yadhkuru an abeehi an wa'il ibn hujr قال قدمت المدينة أيان سوق لي فقلت حانيري لأنظرن وانفيرنا يا أوفيرنا يا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة ديس فكبر نبي الله أكبر أيويري ورفع يديه لبديسي قعمود بوكر قاضي حتى رأيت إلى أن أركي إبهاميه لبديس الصول قريبا إني أدويهين من إذنيه لبديس أدقود ani allahu akbar ta markuu dhahayay labadiisa suul waxay u dhawaayeen dhagaha ani halkaas u geeynaayay marka salaada marka u galay dhagihi bay marka gacmuhu ku aadan yihiin falamma arada markuu doonay an yarkaca inuu rukucana kabbara allahu akbar ayyiri wa rafa'a yadayhi labadiisa gacmoodna waa kor yeelay thumma rafa'a ra'sahu madhixisi buu kor u soo qaaday فقال وحير سمع الله لمن حمده ثم كبر الله اكبر بوير وسجد وسجود فكانت يداه لبديس قعمود marka waxay ahayd min udhunayhi dhagtiisa waxay ka ahayd labadiisa dhagood xagooda calal mawdhi maasha alladhi maasha oo istaqbala oo ku bilaabay bihima labada gacmood oo ugu bilaabay asalaata salaad ani laba markuu sujuuday labadiisa gacmood dhagaha waxay ka joogeen meeshii markuu salaada uu bilaabayay ay ka joogeen markuu salaada bilaabayay labada gacmood xagee joogeen dhagaha halkaas ku aadanayeen markuu sujuudayna dhagihii bay ku aadan yihiin gacmihii hadiidkan marka uu tilmaamaya mawdhi'u al-yadayn fi as-sujud wa in dhagaha loo dhaweeyo lagu aadiyo oo dhagta ay ku aadantahay sidaan marka waa sifo sifo kala jirto oo raf'ul yadayn ka u laabanayso xadiidka abu xumayd asaacidi wuxuu leeyahay markuu nebiga gacmaha kor u qaadaya garbahu ku aadiyey sidaas ayuu yidhi. Sujuudda markuu sujuudaayeyna meeshaasuu dhigay, oo markuu sujuudaayana labadiisa gacmood garbahu uu ku aadiyey. Marka in dhagaha lagu aadiyo, in garbaha lagu aadiyo, labadaba bannaanta. Dhagaha marka lagu aadiyo waa soo dhowaanayaan, garbaha laakiin marka lagu aadinayo wax yar waa dheeraanaya. Ila garbuhu dhagaha waa ka dheer yihiin, ballac ahaan labada dhinacay jiraan. Labada sifo marka waa bannaantahay, iskama hor imaanayaan. Marka taaratanna tanaa la samaynaa, taaratanna middaan kale. Walidaalika ibnu Khuzayma fii saxiixihi wuuba baabeeyeyba isaga macnahaas oo kale u baabeeyey, wuxuu yidhi baabu wadci lyadayni xadwa lmankibayni fi sujuudi buu yidhi. Markaasuu xadiidka abu xumayd keenay, waxaa ku jirtay marka uma sajada fa amkana anfahu wa wadaca kafayhi xadwa mankibayhi. Marka xadwa lmankibaynna waa bannaan tahay, dhagaha in loo dhaway xadwa ludunaynna waa bannaan tahay. mowdicu lyadayni fi sujuud, labadaas meelood ayaa ku soo aroortay ee labadaas xadiid. qaala baabu nahyi can basdi diraacayni fi sujuudi, iska reebidda layska reebay labada dhudhun in la fidsado. fi sujuudi, sujuudda dhexdeeda, qofka inuu jeenigiisa dhudhumadiisa inuu fidsado oo uu ku fidiyo dhulka. marka maxaa la rabaa in kor looga qaado dhulka, oo baabacada un ay dhulka saaran tahay, inta kalena ay kor ka tahay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaziidu wahuwa bnu haaruun qaala xadaanaa abulcalaa can qataadata can anasin can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa yaftarish axadukum, midkiini uunan goglanin diraacayhi labadiisa dhudhun fi sujuudi, sujuudda dhexdeeda, iftiraasha alkalbi, eyga goglashadiisa oo kale. ayb iftiraashan ka ftiraashi lkalbi, yani sida eygu markuu fariisanayo oo jeeniyihiisa oo dhulka u wada dhigo oo kale, yuunan u dhiganin. ayb meelahan marka xayawaanka in la shabaha la diida, waxyaabaha marka tashbiihooda la reebay waa badan yihiin. shaydaanka tashbiihiisa waa la reebay, gaalada tashabuhu, yani shaydaanka tashabuhiisa waa la reebay, gaalada in la shabaho waa la reebay, acraabta in la shabaho waa la reebay, dadka reer baadiyaha ah. lan cilmi male, ixtiraam weyn male, aqoon male, jahli bay u badan yihiin. jaahil haddaad ku dayatana adigana waa kuu dhammaatay. acaajimta in la shabaho waa la diiday, iyadana ziil cajam waa la reebay. xayawaanka in la shabaho waa la reebay, oo hadda waa kan tan waa la diiday. shalay waxaan soo marnay falaa yabruk buruuk albaciir ama buruuk aljamal ayaan soo marnay. laa yaftarish axadukum diraacayhi fi sujuudi, unan ku goglanin iftiraasha alkalbi, eyga goglashadiisa oo kale. marka baabacada cad dhig, xusulladana kor u qaad, meeshaa marka xoogga ahna ama dhudhunka ahna kor uga qaad dhulka. sidaas ayaad marka uga duwanaanaysaa eyga iftiraashkiisa. qaala baabu sifati sujuudi, sujuudda sifadeeda. hadda marka dabcan axaadiidtii haddaba sifo bay ku saabsanaayeene, laakiin hadda markaa wuxuu u tarjamanayay mawaadic khaas ah. hadda laakiin wuxuu galayaa si guud, qofku markuu sujuudsan yahay sidee u eg yahay, sifadiisu waa sidee. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin ilmarwaziyu qaala akhbaranaa shariikun can abi isxaaq qaala wasafa lana albaraau, albaraa bnu caazib baa noo tilmaamaya sujuuda sujuuda, fa wadaca yadayhi bilardi, labadiisa gacmood buu dhulka dhigay, wa rafaca cajiizatahu, meeshiisa dambe ee dabadiisana kor buu u qaaday. ayib wa qaala, wuxuu yidhi haakadaa, sidan oo kalean ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam, nebiga aan arkay yafcalu, isagoo samaynayo. marka sujuudi maxaa la rabaa? gacmaha inay yacni dhulka yaallaan, madaxii oo korka ugu sarreeyana inuu dhulka uu hoos jiro, qaybtaada dambana inay kor aado ayaa la rabaa. Sujuudda marka qofka hadduunan sidaas samaynin ma ansaxayso. Qofka awoodo, qofkaan awoodina waxa weeyaan sidii idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istadactum, qofkaan awoodaynin. Laakiin qofku markuu awoodi karo sujuuddu waa inuu xubnihiisii korana ay hoos maraan, xubnihiisii dambe ee hoosana inay kor maraan, ayaa marka sifada sujuuddu ay tahay. Ayb. waa kala fogeynayay jakhaa ay jaafaa, yani waxa uu kala fogeynayana waxa waaye dhinaciisa iyo gacmihii aada buu u kala fogeynaya. Calooshana dhulka waa ka fogeynaya, kor buu uga qaadaya. Ayib, taana marka waxaa ku jirta sifatu sujuud. Ayib, marka xadiidkii hore oo kan ka horreeyay asalkiisa Bukhaari baa warinaya, min xadiid Sufyaan wa Shucba can abi Isxaaq can cabdillahi ibni Yaziid cami lbaraa, sidiyo kale Yuunus ibn abi Isxaaqna waa wariyay can abiihi biisnaadihi. Ayib, Yuunuskaasaa marka xoogaa yar lagu hadlay, Shucba iyo keyrkii ayaa ku hadleen xagga xifdigiisa. yani gacmihii waa kala qaadayay ilaa kilkisha caddaanteeda la arko, oo qofka dhinaca ka joogo ama gadaal ka joogo uu arki karo. Ayib, iyadana waa sifo marka sujuuddii loo sameeyo, waa hadday suurtagal kuu tahay. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu cabdillaahi bni Baziic qaala xadaanaa Muctamiru bnu Sulaymaan can Cimraana can abii Mijlazin wahuwa Laaxiq ibn Xumayd can Bashiir ibni Nahiik wahuwa Saduusiyu Abu Shacsa Thiqatun can Abi Hurayrata qaala low kuntu, haddaan ahaan lahaa bayna yaday Rasuulillahi sal allahu slam, nebiga hortiisa, la absartu ibdahu, kilkishiisa waa arki lahay. Qaala Abu Mijlas kaannahu qaala dalika, sidaa buu yidhi, liannahu fii salaatin, maxaa yeele salaaduu ku jiraa, yani haddaan hortiisa taaganahay waan arki lahaa kilkishiisa. Abu Hurayra muxuu saa u yiri, liannahu fii salaatin, salaaduu ku jiraa, hadduu salaad ku jirana nebiga waa ka gadaaleeyaa soo maa, ila nebigiiyo imaama Abu Hurayra waa dambeeyaa. Saasuu wuxuu u leeyahay marka haddii aan hortiisa joogi lahay waa arki lahay. Xadiidkan marka ishkaalaa ku jira, ishkaalka ku jirana waxa uu yahay, hadda annagu musanifka halkan wuxuu ku keenay baabu sifati sujuud, waxaad moodaysaa marka uu sujuudsan yahay haddaan hortiisa joogo kilkishiisa caddaanteeda waa arki lahay inuu ka wado. Isagaa ku arkaa marka sujuudda qofka sujuudsan, haddii uu gacmaha kala qaado kilkishiisa yaa u jeedi karana, ma qofka hortiisa taagana mase qofka gadaashiisa taagan? Gadaal qofka taagan. Halkanna waxaa noo taala low kuntu bayna yadayhi, ishkaala marka meesha ku jira. Walidaalika tabwiibka Abu Daawuud ka fiican meesha uu ku keenay xadiidkan, oo xadiidkan marka Abu Daawuud wuxuu ku soo saaray xadiidkan baabu iftitaaxi salaah, salaada furfurashadeeda baabka ku saabsan ayuu xadiidkan ku keenay Abu Daawuud, isagaana sax uu ku noqon karaa. waayo marka uu gacmaha qaadaayo nebiga, ninka hortiisa arki kara soo maaha markaas. Yani salaada marka la bilaabayo gacmaha koraa loo qaadaa, marka kaana uu nebiga inuu labada garbood ku aadankooda ama dhagihiibuu markaa gacmaha ku aadin jiray, marka macnaha sidaas sida markuu yidhaahdo kilkishiisa qofka hortiisa joogo arki kara. Walidaalika Abu Daawuud xadiidkan baabu iftitaaxi salaada ku keenay, sidaasaana marka xadiidka uu sida yacni muuqanayso xadiidku saasuu ku xoog badan yahay halka in la geliyo. ayib isagaada wuxuu leeyahay low kuntu bayna yaday rasuuli illahi sal alla slam la absartu ibdahu, wax sujuuda ma sheegin abuu hurayra, xagow ka wadaa marka marka uu hadduu hortiisa istaago kilkishiisa uu arki lahaa goorma waayo? Waa markuu salaadi xiranayo, markuu salaadi xiranayo gacmaha taago, haddaan horay joogo waa arki lahaa ayuu leeyahay kilkishiisa. Laakiin Nasaa'i wuxuu ku dhigay baabu sifati sujuud, gacmihii baa la kala fogeynaa marka la sujuudayo, laakiin qofka arki karo waa qofka gadaale, qofka hore ma aha. ayib wabihi qaala akhbarana cali bnu xujirin qaala akhbarana ismaaciil qaala xadaana daawuud bnu qaysin can cubayd illahi bni cabdillaahi bni aqram huwa alkhusaaciyu thiqatun can abiihi cabdullaahi bnu aqram saxaabiyu muqil, xadiid badan ma warinin. qaala sallaytu maca rasuuli illahi sal alla slama, nebiga ayaan la tukaday. fakuntu araa, waxaan ahaa inaan arkayo cufrata ibdihi, kilkishiisa yacnii caddaanteeda oo midab wax kale ay dheeheen. alcufratu waa caddaanta oo aan khaaliska ahayn. marka caddaanta aan khaaliska ahayn de waxaa dhici karta de kilkishii tin iyo waxbaa ku yaalla caddaantii iyo tintaas, marka ama meelaha ay tintaasi ka go-do caddaan iyo midab kale ayaa marka xoogaa isku darmaayo, saasuu marka cufra uu ugu magacaabo. fakuntu araa, waxaan ahaa inaan arkaayo cufrata ibdihi, kilkishiisa caddaanteeda oo aan khaalisna ahayn. idaa sajada, marka uu sujuudo wuu arki karaa, sababtoo waa ka dambeeya isaga. qaala baabu nahyi, iska reebidda layska reebay baab yahay, can nuqrati lguraabi, dukaha kubsiintiisa. yani dukaha marka uu ama badar cunaayo ama markuu dhiigga afka geliyo ama biyaha uu afka geliyo, deg deg uu usoo bixiyaa, dhag dhag dhag buu ku siinaya, horow ka soo bixina. sujuuddii marka in inta madaxa dhulka la dhigo oon lagu xasilina, hore laga soo kaco, ayaa layska reebay marka saas. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره. تميم بن محمود فيه لين ضعف باكجر. أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول مرك عبد الرحمن بن شبل وسحاب ibnu cabdilbar xadiidkan isticaabku ku sheegay fii tarjamati shibl waalidi cabdiraxmaan, cabdiraxmaan aabihi tarjamadiisa. wa qaala, wuxuuna yidhi walaysa bimacruufin huwa walabnihi walaa yasixu, isaga iyo aabihiiba lama garanayo, yidhi walaa yasixu, kaanahu marka saxaabi inuunan ahayn ayuu u jeedaa, marka saxaabi maahan buu ka wadaa. xaafidka marka kitaabkiisa Isaabada waa ku tacqiibiyey, xaasilka warka uu sheegayna wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu shibl inuu saxaabi yahay lana yaqaano. wa ana aladii dafaca abaa cumara lihada alqowli huwa anahu istanada ilaa bacdi turuq alxadiid, sababta marka ibnu cabdilbar uu saxaabi maahan uu u yirina waxay ahayd wuxuu cuskaday xadiidka duruqdiisa wax ka mid ah oo ay ku timid cabdulxamiid ibni jacfar can camihi can cabdiraxmaan ibni shiblin can abiihi. ayib nusqadiisana waxaa ka dhacay lafd ibn, oo wuxuu ahaa ibnu cabdiraxmaan ibni shiblin can abiihi, saasuu ahaa ibnu cabdiraxmaan ibni shibl can abiihi, ibnidii baa ka dhacday marka sidee u ekaane marka cabdiraxmaan ibnu shibl can abiihi. Ayib, ibnu qaanic ayaana toosiyey buu yidhi oo labada riwaayaba keenay oo tilmaamay ibnu cabdiraxmaan can abiihi inay tahay, ayuu yidhi wahuwa sawaabu ibnu qaanic. أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث, نبي سدح بورابي عن نقرة الغراب تكاه هل يعني هل مركوينتي يعني كوينت ركس هنا طيب, وافتراش السبوع دقاقة sida uu u goglado jeeniyaha u goglado reebay, wa an yuuطina الrajulu qofku inuu ka meel yani uu meel gaara markaa uu dego, wa an yuuطina الrajulu الmuqaama meesha uu nagaanayo qofka inuu marka hal meel ka meel yeesho, fi salaati salaada dhexdeeda yani masjidku ka wada, kamaa yuuطinu الbaciiru sida ratiga uu meel un u fariisto oo kale. marka yuuطin macnuhu marka waxay tahay an ya'lafa makaanan macluuman min almasjid, meel masjidka ka mid oo macluuma qofku inuu ka caado dhigto meesha unuu ku tukado. ayib, marka taana marka waa reebay saddexdaad. waxaa lu shaahidka marka an naqrati lguraab, faqrati lguraabna waa la dabdiyey, waxaana loo jeedaa marka takfiif sujuud, fudaydinta sujuudda la fudaydinayo. qaala baabu tajaafi fi sujuudi, yacni kala fogeynta la kala fogeeyo gacmaha iyo dhinacyada sujuudda dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can cabdillaahi wahuwa bnu cabdillaahi bni lasam can camihi yaziida wahuwa bnu lasam can maymuunata أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد هدو سجوده جافا يديه لبدي سقع مودوا كلفغيني حتى لو أن بهمة إلى أن نيل هدي أي أرادت أي دونته أن تمر إن أي مرته تحت يديه لبدي سقع مود هستو ذا مرد ومريسي توقع أنت مركة حصولك كر أقاده هدي أو دونه هدي دونته نيل أما وحرير inay ka dusto waa ka dusaysay. baab markaa kala fogeyntii bay taa ku tusay marka. baabu lictidaali fi sujuudi, in la eg xubnaha ay sinaadaan oo la eka qofka uu ekaado xubin walba booskeeda ay taagan tahay ama uu xasilo sujuudda dhexdeeda uu ku xasilo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء, وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود, سجودك حسلة, ولا يبسط أحدكم متكين يونم في ذن ذراعيه لبذي سردون انبساط الكلب أيغ في ذن تيس أوكالي. اللفظ لإسحاق, لبا شيخ بقول حديث كول إسحاق إيو إسماعيل إسحاق وهي اللفظ إساء إسكالما. مركز سجود إن لغو اعتدال أو طمانين حصل لغو سمايه, ترجمة ذا ساسا إيد حديث كول مطابقة ذا وظاهر ترجمة ذا. marka in dumaaniinadu ay waajib tahay waay. baabu iqaamati sulbi fi sujuudi, duudka ama dhabarka taagidiisa sujuudda dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu khashram qaala akhbaranaa ciisa wahuwa bnu yuunus can ilacmash can cumaarata can abi macmarin wahuwa cabdullahi bnu sakhbara can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal lau salama laa tujzi'u salaatun, salaad ma gudmayso. لا تجزئ, لفظ الإجزاء مرادف للفظ الصحة, يعني ما أنصح يسأل لك وضع ما قد ما يسأل ما أنصح يسأل salaadi ma ansaxayso salaadda oo laa yuqiimu rajulu qofka uunan taagaynin fiiha salaada dhexdeeda sulbahu duudkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucda iyo sujuudda dhexdeeda ha marka duudkii in la taago laga wadaa. Haddii aad rukuucdii markaad gasho waa taagan tahay awel adoo sidaas ah oo aan weli dhabarkii uunan taagmin haddaad soo laabato eber waay. Sujuuddii iyadana marka aad madaxa dhulka dhigto waa inaad xasisho dhabarku marka uu taagmo. Haddii dhabarkii marka uun taagmin weli foorar aad ku jirto madaxii intaad dhulka taabsiisa aad hore ka soo laabato waxaa lagaa weynayaa markaa iqaamatu sulbi, duudka taagidiisii dumaaniinadii baab ku xiran. Baabu nahyi iska reebidiiba u baab yahay caddaynteeda can kafi shacri tinta celcelinteeda fi sujuudi sujuudda dhexdeeda. Qofka haddii tin jilicsan oo badan uu leeyahay inuu dhulka ka celiya ma aha markuu sujuudayo farahu ka qaadaya. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت وحال إفري أن أسجد إن سجوده على سبعة تضب إن كسجود شلي أنك أسوشيني فولك وصنك وكجير مدواي لبدا قعمود لبدا جلبود لبدا لغود walaa akufa inaanan laabin inaanan celcelinin shacran tin walaa thawban iyo maro toona. Oo marka aan sujuudayo tinta hadday dhulka ku dhacayso inaanan celinin oon iska daayo dayib. Oo tintii marka in gacmaha lagu celceliyana ma aha oo mar walba gadaal loo celiyo dhulka laga ilaaliyo ma aha. In tintii gadaal laga xirana oo sidaas lagu celiyana ma ahan iyadana imaan doontaa. Walaa thawban marana inaan celceliyo qofka cimaamadii go iyo waxba wataa inuu celceliyo oo uu dhulka ka celceliya ma aha. Qaala baabu mili ladii yusallii baabu mathali ladii yusallii wara'suhu macquusun qofka tukanaya tusaalihiisa walxaal ra'suhu madaxiisa isagoo oo macquusun uu yahay mid la dabay. Yani qofku inuu tuka aduu yani qofka tukanayo isagoo madaxiisu xiran yahay tusaalihiisa. Macquus waa calaa zinati mafcuul min caqasa weyaan ficilkeeda ay dafarahu wa fatalahu tinta markuu tidco ama intuu kuus qabtaba uu isku xiro ay jamaca shacra tintii buu ururiyey ama ay jamaca shacra wasata ra'si tintii buu marka madaxa dhexdiisu iskugu geeyey markaasuu xiray. Ow lafa dawaa'ibahu xawla ra'sihi ama yacni madaxiisa halabyada ama timaha markaa yacni laalaaban oo ka lulanaayo ayuu madaxiisii iskula xiray. Ayb taasaa macquusku kaas. وبه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي سوتكنا ورأسه مذحيسنا معقوص أو يهمد لحري min waraa'ihi gadaal laga xiray. Faqaama waa istaagay ibnu cabaas fajacala wuxuu gudagalay yaxulluhu inuu furayo yani maradii iyo wixii uu ku xirnaa ayuu ka furay oo sii daayay tinta. Falama insarafa markuu salaadii ka baxay aqbala ila ibni cabaas ayuu u jeestay faqaala wuxuu yidhi maa laka waraa'sii maxaa adiga kuu sugnaaday iyo madaxayga yani madaxayga maxaa kaa galay. Qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas innii samictu rasuula allahi sal lau salama nebigan maqlay yaquulu isagoo dhahayo innamaa mathalu haadaa kan tusaalihiisa mathalu aladii yusallii waa kan tukanayo oo kale wahuwa maktuufun isagoo garba duuban. Kan tusaalihiisu waa qof tukanaya isagoo garba duuban yani macnuhu waxay tahay haddii qofka la garba duubo gacmihiisa sujuud ma samaynayaan soo maaha, gacmihii haddii gadaal lagu xiro gacmihii ma sujuudayaan markaas. Midkan tinta gadaal ka dabay oo ka xirayna tintiisii dhulka ma aadayso, wax ka sujuudi mayso isagana, inuu iska daayo faraha ka qaado dhulka u daayo. tusaale marka xadiidka inta meeshan dambe, inamaa mathalu hada waa maxalu shaahid. qaala baabu nahyi can kafi thiyaabi fi sujuudi, dharka celcelinteysa iska reebida layska reebay, fi sujuudi sujuudda dhexdeeda in dharka lagu celceliyo. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin can taawuus can ibni cabaasin qaala umira annabiyu sal lla slam waxaa la amray an yasjuuda calaa sabcati acdum, toddoba xubnood inuu ka sujuudo. wa nuhiya an yakufa shacra wathiyaaba, waxaa laga reebay inuu dhar timaha celceliyo iyo dharka. baabu sujuudi cala thiyaabi, dharka korkiisa in lagu sujuudo wuxuu ku yimid. wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can khaalid bni cabdiraxmaan huwa sulamiyu qaala xadaanii gaalibun ilqaan can bakri bni cabdillaahi lmuzani can anasin qaala kunnaa idaa sallaynaa, waxaan ahayna haddaan tukanayno, khalfa rasuulillahi sal lau salama, nebiga gadaashiisa, bidahaa'iri wakhtiyada duhurka, sajadnaa calaa thiyaabinaa, dharkeennaan ku sujuudaynay, itiqaa alxari, kuleyl ka dhowrsi aan ka dhowrsanayna dartiis. marka maradii waa in lagu sujuudi karo korkeeda, laakiin fuqahadu waxay kala qaadaan maradu inay mara adiga kula dhaqdhaqaaqaysa tahay iyo mid dhulka aad dhigtay inay tahay. midda dhulka aad dhigtay ood ku fidisay dhib ma laha, laakiin midda cimaamadda oo adiga kula dhaqdhaqaaqayso inaad markaa yacni aa ku sujuudid way ka reebayaan, waa reebayaan. laakiin xadiidku hadda ma kala qaadin mid iyaga jirkooda la socoto inay tahay la dhaqdhaqaaqayso iyo inaynan ahayn, midna lama kala reebin. qaala baabu lmri biitmaami sujuudi, sujuudda dhammaystiriddeeda, is-amridda lays amray in la dhammaystiro sujuudda la taamiyeelo. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdatu can saciidin can qataadata can anas can rasuuli illahi sal lau salama qaala atimu rukuuca wasujuuda dhammaystira, fa wallaahi baan ku dhaartay inii la araakum, waan idin arkayaa, khalfa dahrii, dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkayaa, fii rukuucikum iyo wasujuudikum, rukuucdiinna iyo sujuuddiinna dhexdeeda. marka markaa nebigu gadaal oo wax ka arkaayo wuxuu leeyahy sujuuddii iyo rukuucda dhammaystira, waa idiin jeedaa aniga gadaalaan idinka arkayaay ee ilaahay subxaanahu watacaala sooma arkaayo dadkan. nebigu muxuu leeyahy waan idin arkaa, muxuu leeyahay ilaahay baaba idin arkayo dhihi karaa. culimada marka waxay yidhaahdeen dabcan de nebiga waa mucallim, rasuul ilaahay soo diro dadka waxbaraayo, isaga marka arkidda uu qalad inuu ku arko waa inay iska ilaaliyaan iyaga laftooda. ee iska ilaalinta nebiga qaladka inuu kugu arko aada iska ilaalisana waxay ka mid tahay ilaahay ood iska ilaalinayso inuu qalad kugu arko, saasuu ibnu xajar uu leeyahay. macnaha labaadna waxay tahay ama xadiidkan ku jiro mucjize inay tahayo calam min aclaami nubuwa waay nebiga inuu gadaashiisa wax ka arkaayo, markuu salaada galo sida uu hortiisa wax uga arkaayo gadaalna uga arkaayo. xikmadda ku jirtana waa layska garanayo dadka inuu wax tuso oo uu wixii qaldanna ka celiyo, wixii saxan uu tilmaamo waa kaa. walidaalika xadiidkan bukhaari wuxuu ku soo saaray calaamaatu nubuwa, calaamaatu nubuwa ayuu ku soo bixiyey isagoo marka inay mucjizo tahay tilmaamayo. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.